Ferrero. Dziś z Bartłomiejem Marszałkiem, motorowodniakiem z zawodu i urodzenia, o wyzwaniach sportowych i życiowych porozmawia Wojciech Zawioła. Ludzie. Od wtorku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Jest czwartek, 25 kwietnia, minęła godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. To wielka batalia także o to, czy wojna nas dopadnie, czy nie, mówił premier, przedstawiając reprezentację do Europarlamentu. O konieczności większej kontroli sądów mówił minister sprawiedliwości. Przedstawił w Sejmie skalę wykorzystywania przez poprzedni rząd systemu Pegasus. Nie będą mogli orzekać sędziowie dublerzy, ich wyroki staną się nieważne. To jedne z głównych założeń reformy Trybunału Konstytucyjnego. Trzech ministrów rządu Donalda Tuska i kilkunastu parlamentarzystów kandyduje do Parlamentu Europejskiego z list Platformy Obywatelskiej. W Warszawie w obecności lidera PO i szefa rządu przedstawiono kandydatów. Do Parlamentu Europejskiego kandydują minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, szef MSWiA Marcin Kierwiński z okręgu warszawskiego oraz szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Borys Budka ze Śląska. Premier Donald Tusk mówił, że silni kandydaci mają zagwarantować silną reprezentację Polaków w Europarlamencie. Mamy do rozegrania wielką batalię, od której będzie zależało to, czy wojna nas dopadnie, czy nie. A w misji uświadamiania unijnym politykom, jak wielkie jest zagrożenie ze strony Rosji, mają pomagać między innymi Bogdan Zdrojewski, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz, Andrzej Halicki i Dariusz Joński. Głosowanie 9 czerwca. Witold Banach, Polskie Radio. Informacje o stosowaniu w ostatnich latach systemu Pegasus przedstawił w Sejmie minister sprawiedliwości. Od 2017 do 2022 roku kontrola operacyjna przy użyciu tego oprogramowania objęła 578 osób. Adam Bodnar mówiło o potrzebie reformy nadzoru nad służbami specjalnymi ze strony sądów. Po pierwsze, sądy powinny otrzymywać wszystkie materiały dostępne na danym etapie postępowania celem rozpoznania wniosku o zastosowanie kontroli operacyjnej. Po drugie, sędziowie powinni mieć możliwość wystąpienia do niezależnego organu kontrolnego w przypadku wątpliwości. Po trzecie, sądy powinny być zobowiązane zarówno do uzasadnienia decyzji pozytywnej, jak i decyzji negatywnej. Obecnie jedynie w przypadku decyzji negatywnej mają obowiązek przygotować uzasadnienie. Zdaniem Marcina Warchoła z Prawa i Sprawiedliwości obywatele byli znacznie częściej inwigilowani za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej. Mówicie państwo o masowej inwigilacji Pegasusem w sytuacji, w której to było zaledwie kilkaset spraw, wszystkie dotyczyły przestępstw i wszystkie były zatwierdzane przez sądy. Tymczasem dane historyczne, fakty pokazują, że to właśnie rządy Platformy Obywatelskiej były tymi, w których Polacy byli najbardziej masowo inwigilowani. W kontroli operacyjnej Pegasusa używały Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To projekt przywracający zaufanie do jednego z najważniejszych organów konstytucyjnych, mówiła Kamila Gasiuk-Pichowicz, przedstawiając w Sejmie projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa zakłada m.in., że nie będą mogli orzekać tzw. sędziowie dublerzy, a wszystkie wyroki z ich udziałem będą nieważne. Na sędziego Trybunału będą mogły kandydować osoby, które co najmniej 4 lata nie były członkami partii, posłami albo senatorami. Chodzi o odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, mówiła w Sejmie posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pichowicz. Odbieram Trybunał byłej partii władzy i oddajemy go obywatelom. Projekt krytykuje PiS. Według Krzysztofa Szczuckiego większości rządzącej chodzi tylko o przejęcie kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym. Nazwać was obrońcami praworządności to tak jak nazwać piratów drogowych obrońcami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tomasz Zimoch z Polski 2053 Drogi podkreślił, że aby naprawić sytuację w Trybunale, konieczne są zdecydowane działania prawne. Silna rdza wymaga szlifierek. I takimi szlifierkami są projekty ustaw dotyczące silnie skorodowanego Trybunału Konstytucyjnego. Czy projekt trafi do dalszych prac? Sejm zdecyduje w piątek. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Pierwszy w Polsce zabieg leczenia migotania przedsionków serca przy wykorzystaniu impulsów pola elektrycznego wykonali lekarze z Lublina. Zabieg jest precyzyjny i o wiele skuteczniejszy niż dotychczasowe metody, mówi dr Andrzej Głowniak ze Szpitala Klinicznego nr 4. Jest minimalne ryzyko uszkodzenia struktur otaczających serca, więc przewyku dużych naczyń, nerwów. Parametry impulsu są tak dobrane, że koncentrują się, że ten próg jakby selektywnego uszkodzenia nieprawidłowych obszarów w sercu jest dużo niższy niż tych struktur, które są prawidłowe i których nie chcemy uszkodzić. W szpitalu wykonane zostały 3 zabiegi, każdy z nich trwał około godziny. Ponad 2000 szkół wzięło udział w 4. edycji rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. Zwyciężyło Społeczne Liceum Bednarska w Warszawie. Fundacja Grow Space i Ministerstwo Edukacji ogłosiły wyniki najnowszego rankingu równości i tolerancji. Poprzedni rząd nie wspierał wszystkich uczniów i nie szanował społeczności LGBT, powiedziała wiceminister Paulina Piechna-Więckiewicz, dodając, że teraz to się zmieniło. Dotrzymujemy słowa o budowaniu otwartej, bezpiecznej, przyjaznej szkoły. Specjalne ankiety wypełniło ponad 20 tysięcy uczniów z całego kraju. Ponad połowa szkół z czołówki rankingu pochodzi z mniejszych miast, co zdaniem Mateusza Trzaski z Fundacji Grow Space jest dużym sukcesem. Nie jest tak, że szkoła bezpieczna, szkoła otwarta na uczniów to tylko i wyłącznie domena szkół w większych miastach. W czołówce rankingu znalazły się szkoły m.in. z Żywca, Rumi, Chojnic, Człuchowa czy Boguchwały na Podkarpaciu. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek mamy, a jakby środę, bo pogoda dziś będzie bardzo podobna do wczorajszej, czyli zachmurzenie umiarkowane i duże, czyli opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami możliwe też burze z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, wybrzeżu i w obszarach podgórskich, przez 11 stopni w centrum do 12 na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, przeważnie południowo-zachodni i zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale i przewiduje się jego wzrost. Jest 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, a nawet bardzo dobry, a nawet znakomity, jeśli jest się kibicem piłkarskiego Evertonu. Ja w niebieskiej koszulce świętuję wczorajsze zwycięstwo Detofis z Liverpoolem w derbach Merseyside. Niespodzianka, być może Everton wygrał 2-0 i zdaniem wielu pozbawił The Reds szans na mistrzostwo Anglii, a sam mocno przybliżył się do utrzymania w Premier League. Tak, tak, jestem kibicem Evertonu i bardzo często słyszę: serio? Naprawdę? Jeśli są z nami fani drużyn nieoczywistych, nie tych największych, którzy z podobnym odzewem spotykają się na co dzień, bardzo proszę o pochwalenie się. Dziś, teraz jest na to idealny moment. A może są z nami kibice Evertonu właśnie? Może w trójkowej rodzinie nie jestem sam? Zapraszamy 2 dwójki i 7 trójek także w pozostałych sprawach, które poruszymy w tej porannej audycji. O planie merytorycznym opowiem za chwilę. Zaczniemy muzycznie. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyński, Bartosz Bielecki, Robert Grzędowski. Zapraszamy i zaczynamy mówicznie. Starship, we build this city. We build this city. We build this city on rock and roll. We build this city. We build this city on rock and roll. Recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. Marconi plays the mamba, listen to the radio. Don't you remember? The stage, they call Everton lepszy od Liverpoolu. Kibice tych niebieskich z miasta Beatlesów świętują, a my pytamy o nieoczywiste kluby wybrane na całe życie. Powiem krótko. Jedno serce, jedno bicie, Czuwaj Przemyśl na całe życie. Czuwaj Druchu, pozdrawiamy i także wspieramy Czuwaj Przemyśl. A co w programie dziś w porannej audycji? Między innymi kebabowa dyplomacja. Tak niemieckie media określiły wizytę prezydenta Steinmeiera w Turcji. Podarował on gospodarzom 60 kg mięsa takiego kebabowego właśnie. Czy to dyplomatyczne faux pas, czy może bardzo udany prezent? O tym między innymi przed godziną 8. Porozmawiamy dziś także o zawodach przyszłości, do czego zachęcać młodych ludzi. W jednym z lubelskich liceów powstały bowiem klasy o profilu influencerskim i vlogerskim. Czy to jest przyszłość zawodów dla młodych ludzi? O tym także dzisiaj w Trójce. Powrócimy do poważnego i ważnego tematu szczepień. Między innymi dlatego, że trwa Europejski Tydzień Szczepień, ale przede wszystkim powodem jest rosnąca liczba zakażeń chorobami, które wydawały się już zapomniane. A z pozytywów sport i rekordowy lot Joju Kobayashiego. To przewrót na ład w skokach narciarskich, który znamy. Ale myślę, że większość zawodników podobnie myśli jak ja i trenerów, że na tych skoczniach, które nawet istnieją, gdyby był dłuższy spad, bez problemu można by było dalej skakać. No skoro mówi tak Adam Małysz, to chyba trzeba wierzyć. Jeszcze kilka dni temu loty narciarskie w okolice 300 metrów były możliwe tylko w grze w Małysza, w pamiętnym DSJ-cie, ale to się zmieniło, szczegóły jeszcze przed 7. Ale zaczniemy od głośnego wczoraj tematu wybuchowego karczocha. Czyściłam warzywo, zaczęłam od liści na dole, żeby dostać się do górnej części, gdzie karczoch jest jaśniejszy. Kiedy ukroiłam go po raz drugi, pojawiła się iskra. Potem odgłos wybuchu i smuga dymu. Na nożu pozostał ślad sadzy. Tu cytowana jedna z mieszkanek Włoch, ale mogło trafić na każdego. Na jakie przysmaki warto uważać z różnych powodów? Odpowiedź w Trójce już za kilka minut. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy 14 minut po 6:00, a teraz zagramy miodową. Ciągnie w twoją stronę. Ej, ej, ej, ej, sama powiedz, co ci mogę dać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia minut po godzinie 6:00 The Killers, Mr. Brightside w Trójce. A teraz będzie o wybuchowej porcji witamin. No tak można by zareklamować karczocha, który trafił na pewien włoski stół. Okazało się bowiem, że po przekrojeniu warzywo eksplodowało. I o tym rozpisują się teraz nie tylko internauci, ale także światowe media. Ale podobno to nic nadzwyczajnego. Co więcej, eksplozje warzyw czy wręcz jedzenia po prostu się zdarzają. Więcej na ten temat Kuba Witkowski. Sezon na świeże warzywa, mimo dość chłodnej aury, powoli się rozkręca. Na stół trafiają też absolutne przysmaki. Mamy tutaj szparagi. Przekąska nie jest przypadkową przekąską, tylko zawiera w sobie substancje, tak zwane afrodyzjaki, które mają nam pomóc dzisiejszego wieczoru rozluźnić się, wprowadzić w nastrój miłosny. Ale to, co z człowiekiem robią szparagi, jest odwrotnością do tego, co potrafią zrobić karczochy. A karczoch to nie byle jakie warzywo. To jest część pąka kwiatu, który jeszcze przed rozwinięciem się zrywa. Tłumaczył kiedyś w Polskim Radiu restaurator Janusz Mizera. Do jedzenia nadaje się środek tego kwiatu po obraniu z takiej dosyć twardej skorupy. Powiedzmy, że to są bardzo twarde płatki, które nie nadają się do niczego. I praktycznie do gotowania, do zalewania oliwą, do marynowania, jak najbardziej karczoch się nadaje. I to właśnie cudo postanowiło zbuntować się jeszcze przed trafieniem na talerz. O przygodzie z karczochem miejscowej prasie opowiedziała mieszkanka północno-włoskiego Vareze. Czyściłam warzywo, zaczęłam od liści na dole, żeby dostać się do górnej części, gdzie karczoch jest jaśniejszy. Kiedy ukroiłam go po raz drugi, pojawiła się iskra. Potem odgłos wybuchu. i smuga dymu. Na nożu pozostał ślad sadzy. Zapach był taki sam, jaki zostaje w powietrzu po odpaleniu petardy. Karczoch w trakcie wzrostu musiał nagromadzić w sobie specyficzny ładunek wybuchowy. Przypuszczenia są takie, że to azotan amonu. Tak czy siak, eksplodować mogą nie tylko karczochy. To akurat wybuch arbuza. Co prawda zainicjowany. Autor filmiku postanowił bowiem sprawdzić, co się stanie, jeśli na owoc zacznie nakładać jedna po drugiej i to w dużej liczbie gumki recepturki. Zresztą w sieci nie brakuje naśladowców tego jegomościa. Ale niektórzy internauci ostrzegają też przed samowybuchem arbuza. Eksplozja może być spowodowana przez kwiat lub, jeśli arbuz jest uszkodzony, mikroorganizmy znajdujące się w środku mogą przyczynić się do gromadzenia się gazów, w konsekwencji wydostawania się piany lub nawet eksplozji, jeśli ciśnienie będzie wystarczające. Okej, arbuz arbuzem, karczoch karczochem, ale to jeszcze nic. Szwedzi mają swój przysmak zwany syrstreaming. Opowiadała mi kiedyś restauratorka ze Sztokholmu, Anna. It's a kind of rotten fish. Ze sir streaming jest tak, że albo go kochasz, albo nienawidzisz. Nic po środku. But sir streaming is you love it or you hate it. It's nothing in between. Dlaczego? Bo kiszony śledź po otwarciu wręcz uderza w nozdrza zapachem. Możesz je otwierać pod wodą, bo to śmierdzi jak nic na świecie. Jeśli ktoś 100 metrów stąd otworzyłby taką puszkę, poczułbyś to. Dlatego ludzie robią to albo w plastikowej torbie, lub w lesie, bo smród jest nie do zniesienia. Ale to nie koniec. Sir streaming, jak powiedział mi współpracownik Anny, Robert, to też danie wybuchowe. Jeśli przechowujesz puszki bardzo długo, one puchną, robią się okrągłe i nabrzmiałe od gazów. Nie wolno z nimi wsiadać do samolotu, bo mogą wybuchnąć i narobić kłopotów. Dlatego ja z mojej wyprawy do Szwecji wróciłem bez tego typu przysmaków. Niebezpieczne posiłki, ryzykowne dania z przyprawą z adrenaliny przestrzegamy i jeśli mamy takie gdzieś z tyłu głowy, to dzielimy się w trójce. 2 dwójki i 7 trójek. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak ty, dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Nie mówimy nie! Jeśli świt Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal, mini turboszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 799,99 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. To był świetny wypad w góry. Do czasu, aż Kryś złapał ból pleców, pamiętacie? Niby coś brałam, ale nie pomogło. Bo stosowałaś nie to, co trzeba. Fakt. Pomógł mi dopiero Opokan Med. Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie. Od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, rowery elektryczne. W super niskich cenach. Do Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. A to czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Stany Zjednoczone potajemnie wysłały do Ukrainy rakiety dalekiego zasięgu ATACMS, potwierdził Biały Dom. Ukraińskie wojska użyły tych rakiet do ataku na lotnisko na Krymie i rosyjskie oddziały w południowo-wschodniej Ukrainie. To rakiety o zasięgu do 300 kilometrów. Wczoraj natomiast prezydent Joe Biden podpisał pakiet wsparcia dla Ukrainy wartości 61 miliardów dolarów. Marcin Kierwiński, Borys Budka oraz Bartłomiej Sienkiewicz, trzech ministrów rządu Donalda Tuska i kilkunastu parlamentarzystów kandyduje do Parlamentu Europejskiego. Rada Krajowa PO zatwierdziła listy Koalicji Obywatelskiej. Premier Tusk podkreślił, że na posłach do Europarlamentu będzie ciążyć odpowiedzialność za siłę Unii Europejskiej. Mamy do rozegrania wielką batalię, od której będzie zależało to, czy wojna nas dopadnie, czy nie. Listy układa też Prawo i Sprawiedliwość. Według medialnych doniesień w eurowyborach wystartują Adam Bielan, Małgorzata Gosiewska oraz Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Polska delegacja podpisała w Korei Południowej umowę na kupno 72 wyrzutni rakietowych Chunmu, dowiedziało się Polskie Radio. Pierwszą tak zwaną ramową umowę w tej sprawie podpisał z Koreańczykami jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości. Z naszych informacji wynika, że 12 wyrzutni zostanie wyprodukowanych w Korei Południowej na polskich podwoziach Jelcza. 60 będzie zbudowanych w Polsce. Tragiczny wypadek w głównym zakładzie produkcyjnym Orlenu w Płocku. Przy pracy zmarł 30-letni mężczyzna, obywatel Polski. Drugi pracownik, obywatel Korei Południowej, który udzielał poszkodowanemu pomocy, trafił do szpitala. Policja nie informuje o okolicznościach tragedii. Pełny serwis Trójki o 7:00. Co czwartek zaproponuje nam pogodowo? Ano zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, a lokalnie także burze i opady krupy śnieżnej. Wysoko w górach to będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 6 stopni Celsjusza na północy i w rejonach podgórskich do 12 na południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie południowo-zachodni i zachodni. 27 minut pozostało do godziny 7:00. Tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki i do komentowania spraw poruszanych w audycji. 2 dwójki i 7 trójek. A za chwilę u nas przegląd prasy.

Zaglądamy na portal rp.pl, a tam piszą o wielkich pieniądzach za nieukończony obraz. W wiedeńskim domu aukcyjnym w środę został sprzedany niedokończony obraz austriackiego malarza Gustawa Klimta. Portret Henriety Amalii Lizer przez lata uważany był za zaginiony. Odnalazł się i został sprzedany na aukcji. Cena 30 milionów euro, czyli niemal 130 milionów złotych. Obraz Portret Fräulein Lizer przez dziesięciolecia uważany był za zaginiony, ale znajdował się tak naprawdę w prywatnej austriackiej kolekcji. Obecni właściciele odziedziczyli go około 2 lat temu. No i solidnie spieniężyli. Obraz o wymiarach 140 na 80 cm to obraz z ostatniego okresu twórczego Klimta i przedstawia młodą kobietę na czerwonym tle. Artysta prawdopodobnie zaczął go malować w maju 1917 roku. Henrieta Lizer odwiedziła go w pracowni 9 razy, no ale zmarł malarz w lutym roku 1918 na skutek udaru mózgu, więc dzieło pozostało niedokończone. No ciekawe, czy ten fakt podniósł cenę, czy wręcz przeciwnie. Niedokończony nie znaczy nieudany, a teraz będzie o produkcjach filmowych nieudanych, przynajmniej zdaniem Popkulturowej Akademii Wszystkiego, która przyznała Węże 2024 nazywane polskimi złotymi malinami. O tym czytamy na Onecie. Po raz 13 przyznano antynagrody filmowe dla najgorszych polskich produkcji ubiegłego roku. Polskie złote maliny trafiły m.in. do twórców filmów ze słowem doskonały w tytule, a zatem do Blefu doskonałego oraz Ślubu doskonałego. Wśród nagrodzonych nie zabrakło znanych i lubianych przez widzów nazwisk, jak Mikołaj Roznerski, Magdalena Lamparska czy Adam Woronowicz. I teraz będzie cytat. Chcieliśmy przy tym zauważyć, że polskie kino nieudane poradziło sobie w tym roku mimo braku jego wieloletniego lidera Patryka Wegi. Jego nieobecność wykorzystał Mariusz Pujszo, który swym 8. i 9. wężem w karierze zbliżył się do wyniku Wegi, czyli do 10 węży, ale jeszcze się z nim nie zrównał, podkreślają organizatorzy tegorocznych węży, a więc przedstawiciele Popkulturowej Akademii Wszystkiego. A wielkiego węża, a więc tę najważniejszą w cudzysłowie nagrodę, otrzymał film Blef doskonały w reżyserii Michała Węgrzyna. I tutaj też jest wyjaśnienie. Za nieudany blef, bezczelną próbę nabrania widza, że tak powinno wyglądać profesjonalne kino komercyjne. No, byli bezwzględni. Zajrzyjmy jeszcze do prasy drukowanej, podobnie jak wczoraj do Angory, choć dzisiaj akurat do Angorki, a więc tego wkładu dla dzieci i nie tylko. Tu artykuł o mrówce, którą nazwano na cześć Lorda Voldemorta. Tajemniczą mrówkę odkryto niedawno w australijskim regionie Pilbara. O, dokładnie, Pilbara. Nazwano ją na cześć jednego z najsłynniejszych czarnych charakterów współczesnej literatury, a więc Lorda Voldemorta, znanego z serii książek o Harrym Potterze. Specjaliści są zdania, że istnieje podobieństwo między tym owadem a wizerunkiem czarnego pana. Mrówka jest blada i ma smukłą sylwetkę. Jej ciało jest chude, a czułki i nogi bardzo długie i wiotkie. Żyje w ciemnym środowisku pod ziemią, prawdopodobnie jest drapieżnikiem. Za pomocą ostrych żuwaczek i mocnych żądeł unieruchamia glebowe żyjątka, nawet takie znacznie większe od siebie, aby móc zabrać do jedzenia ich larwy. A my dotarliśmy do niepublikowanego wcześniej materiału dźwiękowego z polowania mrówki Lorda Voldemorta. A tak całkiem poważnie, to zastanawiam się, czy należałoby o niej mówić sam wiesz kto, o tej mrówce. A wiecie, kto pobił rekord świata w długości lotu narciarskiego? No sam i wiecie kto, prawda? Ryoyu Kobayashi, i o tym powiemy w Trójce już za kilka minut. eyes, blurred vision. Her eyes, the color of fallen leaves. Sunrise, and I shiver. This moment comes close to a heaven fest. Taking clocks almost 7 a.m. But you could make this moment last forever. Przechodzimy w trójce do tematu, który od wczoraj rozgrzewa kibiców skoków narciarskich, mimo że już dawno po sezonie, a zawodnicy są na urlopach. No, poza jednym, poza Yoyu Kobayashim. Złoty medalista olimpijski z igrzysk w Pekinie, zamiast wygrzewać się w słońcu na Okinawie, zameldował się na zimnej Islandii i prawie o 40 metrów poprawił rekord świata w długości skoku. Rekord nieoficjalny, oczywiście. Zrobił to komercyjnie, poza strukturami Światowej Federacji Narciarskiej, na prowizorycznie przygotowanej do tego celu skoczni, no i wylądował na metrze 291. Zebraliśmy opinię w tej sprawie, a pierwszego z naszych rozmówców specjalnie przedstawiać nie trzeba. Mówisz skoki, myślisz o tym jegomościu. Myślę, że to jest po prostu krok jakiś do przodu, no bo to jest kwestia czasu. Wprawdzie do tej pory udało się 291 skoczyć, ale myślę, że kwestia czasu 300 metrów jest nie tak odległa. No, moje zdanie jest takie, że akurat jeśli chodzi o skoki narciarskie, to jest rozwiązanie. Dzisiaj skoki stały się trochę monotonne też. Myślę, że zawsze to była dyscyplina ekstremalna i ludzie szanowali to, że jednak to ryzyko zawsze tam jest jakieś podejmowane. Ja nie mówię, że tutaj trzeba ryzykować zbędnie, ale cały czas tylko jest powtarzane, że bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, ale mimo wszystko no, sport ekstremalny gdzieś tam wiąże się z tym, że jakieś to ryzyko się podejmuje i to jest oglądalne. Z punktu widzenia komercyjnego, czyli z punktu widzenia firmy, która to organizuje i której ambasadorem jest Kobayashi, no to wszystko gra. Komentator skoków w Eurosporcie Igor Błachut. Mamy rekordowy lot, jest zainteresowanie mediów, czego najlepszym dowodem jest to, że właśnie rozmawiamy na ten temat. No i tutaj się wszystko spina. Można się zastanowić, czy z punktu widzenia środowiska całego skokowego to jest wskazane, że poniekąd poza federacją macierzystą są organizowane takie rzeczy. Wydaje mi się, że skoro owa federacja nie sprawiała wrażenia w ostatnich latach, że jest zainteresowana tym, żeby takie rekordowo długie loty oglądać, no to firma komercyjna wskoczyła w tę niszę, dosłownie ich przenośni i stara się szukać swojej szansy właśnie organizując tego rodzaju przedsięwzięcia. To przewrót na ład w skokach narciarskich, które znamy. Ekspert skoków z TVP Sport Michał Chmielewski. I przyznam szczerze, że utrzymanie tego projektu tak długo w tajemnicy, bez wiedzy FIS przede wszystkim, w chwili gdy Rioju był tam już we wrześniu, żeby obejrzeć sobie to miejsce, jest po prostu niedorzeczne i ten stary ład, w którym FIS obniża belkę, żeby skoczkowie nie lądowali za daleko. Stary ład, w którym dopiero co na spotkaniu komisji do spraw obiektów obiektów FIS w Pradze zdecydowano o tym, żeby jednak nie wydawać zgody na powiększanie istniejących skoczni mamucich, czyli tych w Planicy i Vikersund. Ład wreszcie, w którym FIS nie notuje oficjalnego rekordu świata, a teraz w oświadczeniu nagle przypomina sobie, że jednak ten rekord świata notuje, powinien być zburzony. Ale gdy powstał jakby w tym momencie projekt taki, bo to jest projekt zawodniczy Kobayashiego, i on został gdzieś tam realizowany, to na pewno kwestia była taka, że nie wiadomo, jak na to FIS zareaguje. Na pewno są rozmowy prowadzone. No teraz już nie mają wyjścia, ale to też pokazało, że to, że zawsze było blokowane tych 220, 230, 250 potem metrów i de facto na tym stanęło, bo dzisiaj na tych skoczniach już ciężko będzie skoczyć 255 czy 6 metrów bez przebudowy, ale myślę, że większość zawodników podobnie myśli jak ja i trenerów, że na tych skoczniach, które nawet istnieją, gdyby był dłuższy spad, bez problemu można by było dalej skakać. Z podobnych prędkości, z podobnych wysokości nie ma problemu. Tu tylko zależy to od tego, żeby ten spad był dłuższy i można było jeszcze dalej polecieć. Nie mogliśmy słyszeć o tym, że jest to skocznia, dlatego że to skocznia nie jest. To jest stok narciarski zaadaptowany do tego rodzaju potrzeb. Być może po raz kolejny w tej roli wystąpi, jeśli i firma, i media uznają, że jest to zabawa godna powtórzenia. No ale to, że jest to miejscówka dotychczas nieznana w świecie skoków narciarskich, raczej dziwić nas nie może, no bo znana dotychczas być nie mogła. Powinien zostać zburzony monopol na skoki narciarskie z pomocą wielkich pieniędzy, komercyjnych, śmiałych wizji, przekonania, że jednak człowiek może uzyskiwać dalsze odległości, że stać go na więcej. Przy czym mam pewne wątpliwości, czy rzeczywiście to się stanie i czy to nie był jednak ten jednorazowy wyskok, po którym pomyślimy, okej, to był ostatni rekord świata, który widzieliśmy w naszym życiu, a na następne pewnie nasze wnuki dopiero doczekają się takiej próby. No to tym bardziej warto ten lot zobaczyć, a imponujący lot Yoyu Kobayashiego można zobaczyć w internetach. Wygląda to, co ciekawe, bardzo podobnie do wspomnianej już dzisiaj gry Deluxe Ski Jump, a więc bez kibiców, z bardzo białym krajobrazem dookoła tej prowizorycznej skoczni, no i do tego na Islandii. Przypomnę, że taka skocznia Islandia z punktem K190 to akurat była w grze Deluxe Ski Jump. Bez kibiców, ze śniegiem dookoła, ale z wielkim wyczynem japońskiego skoczka zakończyła się próba najdłuższego lotu narciarskiego, 291 metrów. No właśnie, czy o to chodzi w sporcie? Czy o to powinno chodzić w skokach narciarskich? Czy ryzyko powinno być zaakceptowane, by nas, kibiców, bawić? Dwie dwójki i siedem trójek. Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam, aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne, blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę pośpiewać dziecięcą piosenkę. Sam nie wiem, czy urosłem wreszcie, chcę zmieniać świat na lepsze, więc chyba wciąż jestem dzieckiem. Po 40 umiem jeść sam widelcem, sam pakuję tornister i sam myję ręce, ale wciąż oczekują tu więcej. Na końcu świata, czym przystanki stąd, zbuduję nas.